سلام رفيق چطوری؟ امیدوارم حالت خوب باشه. من رافع آدم الهاشمی هستم، استاد زبان و ادبیات عربی. به مکالمه عربی خیلی خیلی خیلی خیلی خوش اومدید. و به ضبط‌های صوتی کتابم عربی برای سخنگویان فارسی بسیار بسیار بسیار خوش اومدید. شروع کنیم؟ بیا شروع کنیم. رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي. بخش دوم از مهمترین واژه‌ها در متن دوم کتابم عربی برای سخنگویان فارسی. شماره 49. اراک، اراک، اراک، که. دقت کن، اراک. سه بار سریع بخون، اراک، اراک، اراک، اراک. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 50. اراکی، کی، اراکی، اراکی، اراکی. دوباره بخون، اراکی. سه بار سریع بخون، اراکی، اراکی، اراکی. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 51. اراهو، اراهو، اراهو، اراهو، اراهو، اراهو، اراهو. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 52. اراها، اراها، اراها، اراها، اراها، اراها. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 53. ارجاءن، ارجاءن، ارجاءن، ارجاءن، ارجاءن. سه بار سریع بخون، ارجاءن، ارجاءن، ارجاءن. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 54. ارجع، ارجع، ارجع، ارجع، ارجع. رفیق دقت کن، اینجا عین داریم، عین، عین، عین. نگو ارجع، ارجع درست نیست، بگو ارجع، ارجع. روی عین تمرکز کن. دوباره بخون، ارجع، ارجع، ارجع. آفرین، الان درست خوندی، ارجع، ارجع. سه بار سریع بخون، ارجع، ارجع، ارجع. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 55. ارجوك، ارجوك، ارجوك، ارجوك، ارجوك، ارجوك، ارجوك، ارجوك. دقت کن، ارجوك. سه بار سریع بخون، ارجوك، ارجوك، ارجوك. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 56. ارجوکی، ارجوکی، ارجوکی. سه بار سریع بخون. ارجوکی، ارجوکی، ارجوکی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 57. اردتو، اردتو، اردتو. سه بار سریع بخون. اردتو، اردتو، اردتو، اردتو، اردتو، اردتو. آفرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 58. الارض، الارض، الارض. رفیق دقت کن، اینجا ضاد، ضاد داریم، زای نداریم. نگو الارزو، الارزو درست نیست، بگو الارضو، ضاد، ض، ض، ض، الارضو، الارضو. دقت کن، نگو الارزو، بگو الارضو. دقت کن، الارضو. دوباره بخون، الارضو. عالی، الان درست خوندی، الارضو، الارضو. افرین به، سه بار سرع بخون، الارضو، الارضو، الارضو. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 59. ارعبتنی، ارعبتنی، ارعبتنی، ارعبتنی، ارعبتنی، ارعبتنی. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 60. ارفعو، ارفعو، ارفعو، ارفعو. بازم اینجا عین داریم، دقت کن، بگو ارفعو، عین، عین، نگو ارفعو، ارفعو درست نیست، بگو ارفعو، عین، ا ا ا، ارفعو، ارفعو. افرین، الان درست خوندی، ارفعو. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 61. ارا، ارا، ارا، ارا، ارا، ارا. سریع بخون، ارا، ارا، ارا، ارا. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 62. اريد، اريد، اريد، اريد، اريد. افرین، اريد، اريد. عالی، اريد. افرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 63. الازرار، الازرار، الازرار. سه بار سریع بخون، الازرار، الازرار، الازرار. افرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 64. اساءتون، اساءتون، اساءتون، اساءتون. سه بار سریع بخون، اساءتون، اساءتون، اساءتون. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 65. اساعدو، اساعدو، اساعدو. عین، عین، اینجا عین داریم، نگو اساعدو، اساعدو درست نیست، بگو اساعدو، عین، اساعدو. دوباره بخون، اساعدو، اساعدو. افرین، الان درست خوندی، اساعدو. سه بار سریع بخون، اساعدو، اساعدو، اساعدو. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 66. اسألو، اسألو، اسألو، اسألو، اسألو، اسألو. سبر سريع بخون، اسألو، اسألو، اسألو. عالي. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 67. استدارت، استدارت، استدارت. صبر سريع بخون، استدارت، استدارت، استدارت. افرين. بريم بواجه بعدي، لفظ شماره 68. استدرت، استدرت، استدرت، استدرت، استدرت، استدرت. افرين. بريم بواجه بعدي، لفظ شماره 69. استشاطت، استشاطت، استشاطت. دقتكم انجا طاء داريم تاء ندريم نجو استشاطت استشاطت تت دروست نيست بقو استشاطت طت تت دروست نيست بقو طت طت استشاطت وريا طاء تمركزكم استشاطت استشاطت دوباره بخون استشاطت افرين استشاطت عاليه سبر سريع بخون استشاطت استشاطت استشاطت بريم بواجه بعدي لفظ شماره افتاد استطاعت استطاعت استطاعت بازم اینجا طاء داریم تا نداریم نگو استطاعت استطاعت درست نیست بگو استطاعت استطاعت و نگو استطاعت استطاعت درست نیست بگو استطاعت طاء به علاوه عین داریم استطاعت روی طاء و روی عین خوب خوب تمرکز کنید استطاعت استطاعت سریع بخون استطاعت استطاعت استطاعت عالی بریم به واژه بعدی لفظ شماره 71 استطيعوا استطيعوا استطيعوا دقت کن اینجا طاء داریم طاء به علاوه عین يعني نجو استطيعوا نجو استطيعوا بقو استطيعوا طيعوا طي طي استطيعوا دوباره بقو استطيعوا اولي سبر سريع بخون استطيعوا استطيعوا استطيعوا بريم بواجهه بعدي لاف شماره افتادو دو استغراب استغراب استغراب استغراب دقتكم رفيق انجا غين داريم قاف نداريم نقو استقراب استقراب درست نيست بقو استغراب روي غين تمركزكم بقو استغراب غين استغراب دوباره بخون استغراب دوباره استغراب افرین سبر سریع بخون استغراب استغراب استغراب عالی بریم به واژه بعدی لفظ شماره 73 الاستغراب الاستغراب الاستغراب رفیق دقتكم بازم اینجا غین داریم قاف نداریم بنابراین نگو الاستقرابو الاستقرابو درست نیست بگو الاستغرابو غین با غین الاستغرابو روی غین تمرکز کن الاستغرابو افرین الان درست خوندی الاستغرابو سبر سریع بخون الاستغرابو الاستغرابو الاستغرابو عالی بریم به واژه بعدی لفظ شماره 74 استنشقه استنشقه استنشقه سبر سریع بخون استنشقه استنشقه استنشقه آفرین آفرین به بریم به واژه بعدی لفظ شماره 75 استيقظ استيقظ استيقظ دقتكم رفيق انجا ضاء داريم زاي نداريم نجو استيقظو استيقظو زو دروس نيست بقو استيقظو استيقظو دوباره بخون استيقظو استيقظو سريع سريع سيبر سريع بخون استيقظو استيقظو استيقظو افرين بریم به واژه بعدی لفظ شماره 76 اسرعی اسرعی اسرعی دقت کن اینجا عین داریم. نگو اسرعی. اسرعی درست نیست. بگو اسرعی. روی عین تمرکز کن. اسرعی. اسرعی. اسرعی. دوباره بخون. اسرعی. اسرعی. آفرین. سه بار سریع بخون. اسرعی. اسرعی. اسرعی. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 77. اسفلن. اسفلن. اسفلن. سه بار سریع بخون. اسفلن. اسفلن. اسفلن. درسته؟ بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 78. اسکاتون. اسکاتون. اسکاتون. اسکاتون. سه بار سریع بخون. اسکاتون. اسکاتون. اسکاتون. آفرین. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 79. اسکیتو. اسکیتو. او او او. اسکیتو. اسکیتو. اسکیتو. سه بار سریع بخون. اسکیتو. اسکیتو. اسکیتو. آفرین. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 80. الاسمرو. الاسمرو. الاسمرو. سه بار سریع بخون. الاسمرو. الاسمرو. الاسمرو. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 81. اشرتو. اشرتو. اشرتو. سه بار سریع بخون. اشرتو. اشرتو. اشرتو. درسته؟ بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 82. اشعرو. اشعرو. اشعرو. دقت کن رفیق، اینجا عین داریم. نگو اشعرو. اشعرو درست نیست. بگو اشعرو. عین. او او او او. اشعرو. اشعرو. آفرین. اشعرو. سابر سريع بخون. اشعرو. اشعرو. اشعرو. درسته؟ بریم بواجه بعدی. لفظ شماره 83. اشها. ها. ها. اشها. اشها. سابر سريع بخون. اشها. اشها. اشها. آفرین. عالی. بریم بواجه بعدی. لفظ شماره 84. اصابعی. اصابعی. اصابعی. دقت کن رفیق، اینجا صاد. صاد داریم به علاوه عین. نگو اصابعی. سین نداریم. اصابعی درست نیست. بگو اصابعی. اصابعی. بازم نگو اصابعی. اصابعی درست نیست. بگو اصابعی. اگر گفتی اصابعی یه معنی دیگه شد، الان یه چیزی دیگه شد، یه لفظ دیگه شد. بگو اصابعی. اصابعی. اصابعی. دوباره بخون. اصابعی. ای. اصابعی. آفرین. الان درست خوندی. اصابعی. عالی. اصابعی. سه بار سریع بخون. اصابعی. اصابعی. اصابعی. درسته؟ بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 85. اصبحتو. اصبحتو. اصبحتو. دقت کن رفیق، اینجا صاد داریم، سین نداریم. نگو اصبحتو. اصبحتو درست نیست. بگو اصبحتو. اص اص. اصبحتو. اصبحتو. آفرین. الان درست خوندی. اصبحتو. اصبحتو. سه بار سریع بخون. اصبحتو. اصبحتو. اصبحتو. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 86. الاصفرو. الاصفرو. الاصفرو. سه بار سریع بخون. الاصفرو. الاصفرو. الاصفرو. دقت کن رفیق، اینجا صاد. صاد. صاد داریم، سین نداریم. نگو الاسفرو. الاسفرو درست نیست. بگو الاصفرو. الاصفرو. دوباره بخون. الاصفرو. آفرین. الاصفرو. عالی. الان درست خوندی. الاصفرو. آفرین. سه بار سریع بخون. الاصفرو. الأصفر الأصفر أفرين بيرين بفاجئ بعد لف شمارة هشتدو هفت أصيلو أصيلو أصيلو أصيلو دقتكم رفيق إنجا صاد داريم سين نداريم نقو أسيلو أسيلو أسيلو دروس نيست بقو أصيلو أصيلو صاد أصيلو دوباره بخون أصيلو أفرين أنا دروس خوندي سبر سريع بخون أصيلو أصيلو أصيلو آلي بيرن بواجه بعدي لف شمارة هشتادو هشت أضحكو أضحكو أضحكو أض أض أض أضحكو دقتكم إنجا ضاد داريم زاي نداري نقو أزحكو أزحكو دروس نيست بقو أضحكو أض أض أضحكو دوباره بخون أضحكو أضحكو أفرين الآن دروس خوندي أضحكو أضحكو سبر سريع بخون أضحكو أضحكو أضحكو أفرين آلي بيرن بواجه بعدي لف شمارة هشتادو نو أضربك أضربك أضربك سبر سريع بخون أضربك أضربك أضربك رفيق دقتكم ضاد إنجا داريم ضاد ضاد نقو أزربك زاي نداريم أضربك أزربك دروس نيست بقو أضربك أضربك روي ضاد تمركز كن أضربك دوبارة بخون أضربك أضربك أفرين الآن دروس خوندي سبر سريع بخون أضربك أضربك أضربك آلي أفرين بيت بيرين بفاجئة بعدي لف شمارة نفد أضعو أضعو أضعو دقتكم رفيق إنجا ضاد بعلاوة عين داريم أزعو دروس نيس نقو أزعو نقو أزعو بقو أضعو أضعو ضاد بازم نقو أضعو أضعو بازم دروس نيس بقو أضعو أضعو بخون أضعو أضعو أفرين سبر سريع بخون أضعو أضعو أضعو درسته بيرن بواجهي بعد لف شمارة نفدو يك أطلبو أطلبو أطلبو أطلبو دقتكم رفيق إنجا طاء داريم تاء تاء نداريم نقو أتلبو أتلبو دروس نيس بقو أطلبو أطلبو أطلبو طاء طاء طاء أطلبو سبر سريع بخون أطلبو أطلبو أطلبو دروس تاء أفرين أولي بيرن بواجهي بعد لف شمارة نفدو دو أظن أظن أظن أظن دقتكم رفيق إنجا ضاء داريم زاي نداريم نقو أظن أظن أظن درس نيس بقو أظن أظن بخون أظن دوبارة بخون أظن أفرين الآن درس شد أظن سبر سريع بخون أظن أظن أظن آلي بيرن بواجهة بعد لف شمارة نفدو سه أعادته أعادته أعادته دقتكم نقو أعادته أعادته دروس نيس بقو أعادته عين داريم أعادته عين أعادته أفرين الآن دروس خوندي أعادته سبر سريع بخون أعادته أعادته أعادته أفرين بيرن بواجهة بعدي لف شمارة نفدو جار أعادني أعادني أعادني أعادني دوبارة أعادني روي عين دقتكم روي عين تمركزكم إنجا عين داريم أعادني دروس نيس بقو أعادني عين أعادني أعادني أفرين الآن درس قندي أعادني سبر سريع بخون أعادني أعادني أعادني أفرين بهت آلي بيرن بواجهة بعدي لف شمارة نفدو بنج اعتدتو اعتدوا اعتدوا. دقاتكم رفيق إن جو عين دوريم نقو اعتدوا اعتدوا دروس نسبقو اعتدوا عين روي عين تمركزكم اعتدوا اعددتوا اعتدوا أفرين أولي بيرم في واجهي بعد لف شمارة نفدو شش. اعتدنا اعتدنا اعتدنا. دقاتكم رفيق إن جو عين دوريم نقو اعتدنا اعتدنا دروس نيست اعتدنا دروس نيست بقو اعتدنا بقو اعتدنا اعتدنا دوباره اعتدنا افرين اعتدنا افرين بخون اعتدنا الان دروس شد سه بار سريع بخون اعتدنا اعتدنا اعتدنا عالی افرین بهت عالیه. به پایان این درس رسیدیم. ممنونم از حضورتون در این درس. میبینمت در درس بعدی. رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمی.